राम। यह प्रवचन परम सत्य स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 27 अक्टूबर 1994 को रात्रि 7:45 पर रामलीला मैदान दिल्ली में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करवीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। देखने से ये अनुभव में भी आता है मनुष्य के शोक चिंता भय उद्वेग हलचल चाहे रहती है, सत्संग में जाते ही ठीक शांति मिल जाती है। जैसे गांव में तपा हुआ प्यासे मरता हुआ गंगा किनारे पहुंचता है और गंगा में स्नान करता है, जल पीता है तो बिल्कुल एक शांति मिलती है। बाहर भी मिलती है, जल पीने से भीतर भी मिलती है, उससे भी विलक्षण शांति संतों के संग से मिलती है। गंगा पापम शशि तापम दैन्यं कल्पतरुस तथा पापम तापंच दैन्यं च हरेत साध समागमः। गंगा जी पाप को दूर करती है, चंद्र संताप होते हैं मन के वे तपत वो दूर हो जाती है, आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि सब तप दूर हो जाते हैं, हृदय की जल शांत हो जाती है और अपने गंतव्य स्थान का वो दिग्दर्शन होता है, मार्ग मिल जाता है और परमात्मा की तरफ बड़ी तेजी से चलने के लिए उनको बहुत प्रकाश मिलता है। ऐसे उनके संग से, उनके दर्शनों से, उनके भाषण से, उनके चिंतन से ऐसा होता है। ऐसे महापुरुष हुए हैं, ऐसे यहाँ जो ये संप्रदाय है बहुत बड़ा मंदिरीय संप्रदाय, इनके आचार्य हुए हैं तो ऐसे ही महापुरुष हुए हैं, उनसे प्रकाश मिला है, इतना नहीं मिल रहा है और मिलता रहेगा। ये नहीं है कि भाई इतना ही हुआ उनसे ही हुआ, उनके छत्र छाया में रहने वाले अच्छे अच्छे संत महापुरुष हुए हैं, वे सब कल्याण करने वाले हुए कल होते रहेंगे। साधुओं के शरण आने पर उनकी चिंता फिक्र आदि दूर होते हैं, ये तो होते ही है, परंतु बड़ा भारी लाभ होता है। दो तरह की बात बताई गई है, गीता में भी आया है कि उन संतों के संग से क्या होता है, उनके कृपा से उनके संस्पर्श आदि से पाप दूर होते हैं और परमात्मा की प्राप्ति होती है। भगवान ने स्वयं कहा कि मेरे चिंतन से मत्त सर्व दुर्गाणी मत प्रसादा तरीश्यसि, मेरी कृपा से संपूर्ण विघ्न होते हैं बाधाएं होती हैं उतर जाएगा और मत प्रसादा वापनोति शाश्वतम पदमद्येव, अविनाशी पद की प्राप्ति भी हो जाती है। ऐसी बात की करना है तो भगवान गुरु महात्मा है, वही संतों का महात्मा है, क्योंकि तस्जन तस्मिन जने तेजा तस्जने तस्मिन जने भेदा भगवान, भगवान के भक्तों में भगवान में भेद नहीं है। क्यों ये तस्तिया, क्योंकि वे उनके हैं, उनमें जो शक्ति आती है वो भगवान से ही आती है, इस वास्ते भगवान से जैसे लाभ होता है ऐसे ही उनसे लाभ होता है। तो ऐसा मौका आ जाए तो मेरी विनम्र प्रार्थना है सज्जनों से कि जो अच्छे अच्छे महापुरुष है उनको हम पहचानते नहीं है परंतु उनके वचनों से हम लाभ ले सकते हैं। पहचानने का मतलब कहाँ तक है, कितने तक है, हद हम जन हद नहीं जानते, परंतु हम ये समझ सकते हैं कि हमारे को यहाँ चीज से मिली है और मिलती है और मिलेगी, ऐसी आशा होती है, संभावना होती है और उन्नति होती है। मैं भी ये बात कहता हूँ कि जिस तरह से कोई कमा करके धनी बनता है तो लखपति करोड़पति अरबपति बन जाता है कमा करके, तो वो मेहनत करके धनी बनता है। परंतु एक साधारण आदमी भी किसी के गोद चला जाता है तो उसको परिश्रम करना नहीं पड़ता, कल तो कंगला है आज करोड़पति है। इस तरह से सत्संग मिलने से जीव के इतना विलक्षण आनंद होता है, इतनी प्राप्ति होती है, उसको आश्चर्य आता है कि ये क्या हो गया भाई, इतने नहीं ऐसी विलक्षणता उसकी आ जाती है। तो सत्संग मिल जाए तो समझना चाहिए कि हम बड़े धनी के गोद में चले गए। संत महात्माओं ने वर्षों तक अभ्यास किया है, भजन किया है, चिंतन किया है, शास्त्रों का मनन किया है, तत्व का विचार किया है वर्षों से, वो वर्षों का अधघंटा घंटा में निचोड़ बता देते हैं। तो तात्विक निचोड़ करने में कितना समय लगता है, परंतु मिली बड़ी बनाई चीज मिल जाती है तो क्या जोर आता है। हमें तो एक हाँसी आती है, हम भिक्षा को जाते हैं तो वो भोजन भी मिलता है, रोटी भी मिल जाए, साग भी मिल जाता है, मगर वो साग एक बना जाए तो कितनी चीजें चाहिए, तब साग बनता है, तब रोटी बनती है, पर तो बड़ा बनाया मिल जाता है, चटपा लेते हैं। ऐसे संतों के संग से हमें बड़ी बनाई रसोई मिलती है, ताजा माल बना बनाया मिलता है, उसमें कितनी कितनी तैयारी करनी पड़ती है, कितना सोचना पड़ता है, जो उनके संग्रह करने में उनको वर्ष लगे हैं, जीवन लगा है, वो जीवन का सुख का सब निचोड़ निष्कर्ष हमारे को मिल जाता है। इस बात से संतों की महिमा का कोई पार नहीं है। भक्तमाल के निर्माता लाभाजी महाराज वे कहते हैं, उनको आज्ञा हुई अग्रदास जी कलिदास जी महाराज की, तो कहा कि महाराज संतों के चरित्र कहने में मैं असमर्थ हूँ, मैं भगवान के चरित्र का वर्णन कर सकता हूँ पर संतों के नहीं। तो कहा कि तुम्हें संत आ जाएंगे, तुम्हें दिखाएंगे और उनकी कृपा से तुम वर्णन करो। तो उन्होंने भक्तमाल बनाई, तो संतों की कृपा से क्या नहीं हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। तो आज हम जो आनंद मनाते हैं, खुशी मनाते हैं, हम महात्मा की छत्र छाया में रहकर हम बात करते हैं, हम अपनी शक्ति से नहीं कर रहे हैं, अपनी ताकत से कोई नहीं कर रहे हैं, उन महापुरुषों की शक्ति से कर रहे हैं। तो आप और हम मिलकर के बहुत बड़ा लाभ ले सकते हैं। ये जो कुंभ का मेला होता है 12 वर्षों से, इसका तात्पर्य क्या है कि 12 वर्षों तक पहले भजन स्मरण अलग अलग करते रहे, अब उन संतों का सबका अपने को लाभ कैसे मिले। अभी जैसे रेल है, हवाई जहाज है, मोटर है, साइकिल, कई तरह के यंत्र हो गए हैं, परंतु ये थे नहीं, तो ऐसा वहां 12 वर्षों से लग दिया तो वो संत घूमते हुए अपना प्रयास करते हुए एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, तो आपस में आदान प्रदान से बहुत विशेष लाभ होता है। जैसे एक कहावत है कि दीप के तले अरेगा, एक कहावत है वहां दीप को होता है तेल का, उसकी लो लगा दी जाए दीप के तले नीचे अंधेरा रहता है, ऊपर प्रकाश होता है। आजकल की तो बात उल्टी हुई, आज तो ऊपर अंधेरा है, नीचे प्रकाश है। पर पुरानी बात ऐसी थी, ऊपर तो प्रकाश होता था, यहाँ अंधेरा, पर वो भी सामने दो दीपक रख दिए जाए तो वो दीपक उसका अंधेरा दूर कर देता है, वो उसका अंधेरा दूर कर देता है। ऐसे संतों के सम्मेलन से ऐसी बातें होती है और हम लोगों को मुफ्त भी मिल जाता है। उनका तो वो अंधेरा दूर करे, उनका अंधेरा दूर करे, हमारा तो दोनों ही दूर, हमारा अंधेरा दूर करे, तो हमारे को तो लाभ बड़ा निश्चित होता है। उन्होंने वर्षों तक अध्ययन किया है, घूमे है, पर्यटन किया है, शास्त्र अवलोकन किया है, तब उनको वो चीजें मिली है और हमारे को मुफ्त में थोड़े समय में मिल जाती है। तो सत्संग के द्वारा लाभ होता है। सत्संगति कथा क्यों न करो नहीं पुरुष साहब, क्या नहीं कर सकते। अभोग हम प्राचीनम बढ़ जाती पुण्यम प्रदयती हरत्यज्ञानान्यम दिशति परमानंद पदवीं प्रसूते सद्बुद्धिं नव नव कलां पल्लवयति शतान संगा कल्पद्रुम इव न किं किं विदरुते। जैसे कल्पवृक्ष होता है, जो इच्छा करते वो मिल जाती है, ऐसे सत्संग में बहुत विलक्षण बातें मिलती है। हमारे तो ऐसी बात आई है देखने में, सुनने में, समझने में और पदों को सुनने में भी कि आपको कुछ सीखना हो तो सत्संग करो, व्यापार सीखना सत्संग करो, व्यवहार सीखना सत्संग करो, संसार से पार जाना हो तो सत्संग करो, आपस में बर्ताव कर सके हम सत्संग करो। मेरी एक धारणा बनी है, आप क्षमा करेंगे, मेरी धारणा बनी, मैं कहता हूँ क्षमा करेंगे। भगवद गीता के पढ़ने से एक इतना विकास मिलता है कि जिसका वर्णन भगवद गीता में नहीं हुआ है उसका भी प्रकाश भगवद गीता के प्रभाव से मिलता है। ऐसी विलक्षणता आती है, आश्चर्य आता है। जैसे ब्याह शादी कैसे करना चाहिए, बच्चा बच्ची का क्या संबंध कैसे करना चाहिए, अब गीता में थोड़ा ही वर्णन है, परंतु उसमें भी ऐसी बातें मिलती है, व्यापार की बातें ऐसी मिलती है, तो वहां बुद्धि का विकास होता है। वो सर्वथा सर्वोपी सब तरह से विकास होता है, तो व्यवहार परमार्थ स्वार्थ परमार्थ सब तरह से विकास होता है। ऐसा सत्संग मिल जाए तो कह नहीं सकता है। इसमें ये सम्मेलन अभी सम्मेलन हो रहा है, इसमें कितने कितने कहाँ कहाँ कैसे कैसे महापुरुष कहाँ कहाँ से कितना प्यास करने वाले आ गए हैं, ऐसे संतों का दर्शन सुन रहे, दर्शन भी कहाँ देखेंगे हम। एक बात और भी सुन रहे आप कि जो सदग्रस्ता आए हैं, भाई और बहना माता है जो इकट्ठे हुए हैं, इन्होंने घर पर जाकर के हम दर्शन करना चाहें तो इनके दर्शन क्या पता लगे। पर ऐसे सम्मेलनों में जो आए हैं अपने घरों से चुन हुए, जो कि सत्संग की रुचि रखने वाले, भजन ध्यान करने वाले, आध्यात्मिक उन्नति रखने वाले, उनमें से छठवे न्यारे नारे होकर के सब इकट्ठे हुए हैं। रुचि वाले पीछे तो घरों पर रह गए हैं, परंतु रुचि वाले आए वो सबसे सबके सब रुचि वाले हैं। वो रुचि के इकट्ठे होने बात होती तो उससे एक वायुमंडल पैदा होता है कि जिसे साधारण आदमी के भीतर भी विशेष जागृति आती है। दर्शन करने से, स्पर्श करने से, भाषण सुनने से, चिंतित करने से विलक्षण आती है। तो ऐसा मौका मिल जाए तो सुनना चाहिए, भगवान ने कृपा की है। जब कृपा तीर दयाल राघव साधु संगति पाई है, भगवान बहुत कृपा करते हैं। संत विशुद्ध विलय करते ही चित्र वही राम कृपा करिए है, जिन पर भगवान कृपा दृष्टि करते हैं उनको ऐसे संत महात्माओं का दर्शन मिलता है। नारे को अवसर मिलता नहीं, और मिल गया तो बहुत विशेष लाभ उठाना चाहिए। बड़ी आनंद की बात है, बड़ी प्रसन्नता की बात है जो अपने सम्मेलन हो रहा है। तो मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि यहाँ जो सदग्रस्त आए हैं वे भी बड़े दर्शनीय है। क्षयो हृदय पर उद्यते भागवत सुनने की मन में आ जाती है तो हृदय भगवान हृदय को रोक कर आ जाते हैं। पहले सुश्रूष केवल सुनने की इच्छा है, भागवत सुनेंगे सत्संग सुनेंगे, ऐसा विचार होने में भगवान उनकी हृदय में पवित्रता आ जाती है। जब उसे सम्मुख हो जीव हो जब ही जन्म कोट की अनुदार से तब ही सत्संग द्वारा तो भगवान के सम्मुख हो गया हूँ। संसार के सम्मुख होने से दुख पाता है और संसार से विमुख और भगवान के सम्मुख ही आनंद हो जाता है सब तरह से। एक और दिन शुरू आध्यात्मिक उन्नति होती है वो तो होती है, पर व्यवहारिक उन्नति भी बड़ी भीषण होती है। वे अगर विवेचन करते हैं और फिर व्यवहारिक बात का भी विवेचन करेंगे तो उसमें भी विलक्षणता दिखती है और विलक्षणता आ जाती है, प्रकाश मिलता है, शांति मिली है, व्यवहार भी शुद्ध होता है। क्योंकि ऐसी धारणा है कि भाई सत्संग भजन ध्यान करो तो पारमार्थिक उन्नति होगी परंतु व्यवहारिक अनुभव नहीं होगा, ये बात नहीं है। जिसमें भगवद गीता में तो कुछ ऐसी विलक्षण हमें दिखती है, विलक्षणता अलौकिकता बहुत विचित्रता आती है उसमें। मैंने कहा जो विषय गीता में वर्णित नहीं है ऐसे विषय का ज्ञान भी भगवद गीता से होता है, ऐसी अलौकिकता गीता में है। तो ऐसे गीता में ऐसी संतों की वाणी में, संतों ने अपने देश की भाषा में जो कथा करी है, कथन किया है, वाणी बनाई है, वो वाणी मुद्रित नहीं हुई है। बहुत हजारों लाखों श्लोकों की संख्या की वाणी अमुद्रित है, लोगों के सामने नहीं आई है। लोगों के सामने तो वाणी में बहुत विलक्षण अर्थ भरे हुए हैं। जिस तरह से महाराज वेद व्यास जी की वाणी में अठारह पुराने पुराण में महापुराणों में बहुत विलक्षण बातें भरी पड़ी है, पुराणों के देखने से उसे मालूम होता है कि कितनी विलक्षण बातें हैं, बहुत अलौकिक अलौकिक बातें। नाट्य पुराण आदि पुराण आदि में देखो व्याकरण की बातें, छंदों की बातें, आयुर्वेद की गरुड़ पुराण आदि आयुर्वेद की बातें, शास्त्रों की बातें, अनेक तरह की बातें वहां आ गई है। तो व्यास महाराज की वाणी में बड़ी अलौकिक शक्ति आई है, प्यासे मरा सर्वोपरि संत हुए हैं। कोई बड़ा बड़ी बढ़िया बात कहता है, कभी कोई विलक्षण बात कहता है, सब व्यासोच्छिष्ट है। कोई कहते मैंने नहीं गई, उसको नहीं दिखते है, पर व्यासी में कई बाढ़ आ गई है। हमारे यहाँ जो हिंदुस्तान का भारतवर्ष का साहित्य है, ऐसा साहित्य किसी देश में नहीं है। छोटी छोटी बातों में विलक्षण कितनी विलक्षणता भरी पड़ी है। मैं तो आज भी वहां कहा था कि यहाँ जो परिवार नियोजन करते हैं बड़ा भारी अन्याय करते हैं, बड़ा भारी अत्याचार करते हैं। ये दो गंदगी जंतुओं को मार देना, जन्म नहीं लेना, ये दो तीन तरीके नाश करने के। जंतुओं को तो नाश कर मार मार के नष्ट करते हैं, और मनुष्य को जन्म दे रहे नहीं देना देना ऐसे नाश करते हैं। क्या दशा होगी भगवान जाने, महान भयंकर दशा होगी जिसका नतीजा बड़ा खराब होगा। जो भगवान का काम है वो मनुष्य अपने हाथ में लेता है, कई परिवार जीवन कर ये कर लू। वे कहते हैं अन्न नहीं मिलेगा, मैं कह दू खेती करने वाले नहीं होते अन्न कैसे मिलेगा, हम दूर हमारे तो खेती कौन करेगा। ऐसी बातें कही जो हुई, 800 बीघा जमीन है, दो छोरा है, एक बम्बई रहता है, एक माँ बाप सेवा करता है, 800 बीघा सभी कौन संभाले। ये गीता बनी हुई बात है। अभी मारवाड़ में गाँव में मेरे परिवार नियोजन हुआ है, दो छोरा थे वे मर गए, अब बूढ़ा बुढ़ी को पानी पाने वाला नहीं है, ये दशा हो रही है। जन्म ने तो दोगे नहीं और मरना अपने हाथ की बात नहीं, फट मर जाएगी फिर क्या करोगे। आश्चर्य बड़ा भारी आश्चर्य आता है, क्या कर रहे हैं ऐसे भाइयों बहनों, आप साफ सो जाओ, ये महान भयंकर पाप का काम है। ये भ्रूण हत्या गर्भपात कर देना कितना भयंकर पाप है। मैंने इसमें कुछ थोड़ी बातें लिखी है, मैं कहां तक लिखूं। कर्म विपाक पुस्तक है जिसमें कर्मों का फल वर्णन हुआ है, वो सूर्य भगवान का वर्णन किया है, और उनके साथ में अपने साथी के साथ में सूर्य का संवाद है। इतना बड़ा पुस्तक है, मूल मूल उसमें इतनी विलक्षण बातें लिखी है, कौन से कर्म का फल होता है सर। तो भ्रूण हत्या करने वाले अगाड़ी नपुंसक होंगे, अगाड़ी उनका वंश नहीं चलेगा, जो ऐसे नाश करते हैं उनका वंश नष्ट हो जाएगा। आप ध्यान देकर सुने, ब्रह्म विवर्त पुराण में और दूसरे पुराण में बात आती है कि पहले पहल भगवान का महाप्रकृति में गर्भ रहा, उसने गर्भ निकाल कर जल में फेंक दिया, वो जल में होते हुए फिर ब्रह्मांड बना, उससे फिर संपूर्ण सृष्टि बनी। वो निकाल देने से उनको श्राप हुआ, जिस ब्रह्मा लक्ष्मी जी का संतान नहीं हुआ, और लक्ष्मी से प्रकट होने वाली राधा जी और आठ सखियां हैं उनके कोई संतान नहीं हुआ। एक गर्भपात करने का अगर एक संतान रहित होंगे और रोएंगे, पर अभी पता नहीं ये करते हैं कर रहे काम। ये तो महाराज लक्ष्मी जी से ही बात नहीं चली, उनके ऊपर भी एक भोग आना पड़ा है। आप आई है, आप बहनों क्या कर रही हो, बहुत बड़ा भारी अंत कर रही हो, अगर ये रोगे संतान नहीं। अरे उत्तेजना उत्तेजना लोकेशना होती है, वो पुत्रेशना कैसे पूर्ण होगी आपकी, जो आप पुत्र को नाश करते हो। ये सिद्धांत है कि जो अन्न का खराब करता है, दुरुपयोग करता है, उसको अन्न नहीं मिलेगा। जो जल की टूटी खोल देनी और तब जल चलता है, अगर इस जन्म में पानी पीने को नहीं मिलेगा। ऐसे अच्छे नौकर है और मालिक उनका तिरस्कार करता है तो अच्छे नौकर नहीं मिलेंगे, और अच्छे मालिक है और तिरस्कार करता है तो उसको अच्छा मालिक नहीं मिलेगा। मनुष्य ही मिला है, ऐसा दुरुपयोग नहीं करोगे तो फिर मनुष्य ही नहीं मिलेगा। बार बार नहीं पाई अपने जन्म की मौत, तो आप कैसे विचार कर रहे हैं। माताओं बहनों भाइयों को सब विचार करो, ये संत महात्मा लोग कहते हैं उसके अनुसार से अपना जीवन शुद्ध निर्मल बनाओ। ये जीवन इतना ही नहीं है, ये तो एक जीवन का आरंभ है। मनुष्य शरीर है, ये मूल है। आरंभ कहाँ से हुआ है, मनुष्य से ही आरंभ हुआ सृष्टि, और मनुष्य शरीर में समाप्ति होगी। ये असली समाप्ति का मौका आया हुआ है। बहुनाम जन्मनाम अंते, ये अंते जन्म ने इस जन्म में वासुदेव सर्व इति ज्ञानवान माम प्रपद्यते, सब कुछ परमात्मा ही है ऐसा अनुभव करते हैं। ये भगवान का समग्र ज्ञान बताया है। सातवें अध्याय से भगवान ने समग्र रूप कहा है, निर्गुण सगुण साकार निराकार और विष्णु रूप विराट रूप सबका सब परमात्मा का स्वरूप है। इसको समग्र रूप का गीता ने असंशयम समग्र माम यह ज्ञा से दर्शन वर्षों तक देखने से मेरे को ये बहुत विलक्षण बात मिली, ऐसा हरेक नहीं आता है। समग्र रूप का वर्णन जरा मरण मोक्ष आय माम आश्रित्य ते ब्रह्म तत्व कृष्ण अध्यात्म कर्म चिलम शादी भूतादि दैव शादी यज्ञ प्रयाण काले निर्माण देव दिल्ली ब्रह्म अध्यात्म कर्म अधिभूत अधिदेव आदि यज्ञ इनके शरीर जाने को समग्र रूप परमात्मा का उस समग्र रूप में ब्रह्म जो परमात्मा है आप क्षमा करेंगे टीका मैं कैसे नहीं दबाया जाता है तो मैं आक्षेप करना चाहता ही नहीं करता ही नहीं प्रकृति भी नहीं है परंतु उसमें ब्रह्म एक अंश है छह बातों में ब्रह्म है जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य ये ब्रह्म तत्व कृत्रिम अध्यात्म कर्म चाखिलम शादी भूतादि दैव शादी यज्ञ प्रयाण कर मानते हुए मेरा आश्रय लेकर जन करते हैं वे समग्र रूप के परमात्मा का ज्ञान कर लेते हैं। परमात्मा की ऐसी विलक्षणता है केवल एक नाम लेकर रात दिन लग जाओ तो कल्याण कर दे ऐसे परमात्मा ने वो अंश छोटा सा दिखता वो पूर्ण होता है। जैसे सोने के गहना में कौन सा गहना नहीं है उस सब गहने उसमें एक स्याही में कौन सी कर्म नहीं है कौन सी उसमें रीति नहीं है रंग में कौन सी मूर्ति नहीं है पत्थर में कौन सी मूर्ति नहीं है सोने से कौन सा गहना नहीं बनता है सब उनके समाये हुए हैं। इस तरह से भगवान में सब कुछ समाया हुआ है उसका एक आंशिक भी अनुष्ठान करें तो आपको दक्षता जाएगी। केवल राम राम राम राम राम राम नाम जपने वाले ऐसे ऐसे महापुरुष हो केवल नाम जपने वाले भगवान का एक किसी अंश को लेकर दो वो पूर्ण होता है। अंश हम कहते हैं वास्तव भगवान का अंश अंशी नहीं होता वो पूर्ण होते हैं सर्वदा श्रुति मल सर्वदा पानी सर्वदा श्रुति मल सब जगह जल होने के चरण है सब जगह मस्तक है सब जगह कान है सब जगह आग है एक ही जगह एक कणिका की जगह परमाणु की जगह भगवान के आग भी है नाक भी है कान भी हृदय भी है मन भी है बुद्धि भी है शरीर भी है सर्व भी है वाणी चरणों की पूजा करो या मन की पूजा मस्तक की पूजा करो ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है और किसी तरह से किसी आप लग जाओ उसमें जो उत्पत्ति विनाशशील है ऊंचे ऊंचे उठ जाओ। ये मनुष्य का खास कर्तव्य है दोनों अंश शरीर है ये प्रकृति का है और ये अंश स्वयं परमात्मा का अंश है बमे अंश हो जीव लोग जीव भूत सनातन ये परमात्मा का अंश है पर मनुष्य श्रेष्ठा ने कहा ये प्रकृति स्थानीय कर सकती प्रकृति में जो स्थित है उनको खेलता है जो प्रकृति में स्थित है मनुष्य इंद्रिया ये प्रकृति में स्थित रहती है और ये परमात्मा का अंश होकर परमात्मा में होकर के प्रकृति का अंश खेलता है इसको भगवान ने परा प्रकृति कहा है। भूमि रापो नरो वायु खग मनो बुद्धि अहंकार विद्या प्रकृति शुद्ध अपरायम ये अपरा प्रकृति जड़ प्रकृति है पृथ्वी की तरह ही अहम है पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहम ये आठ प्रकार पैदा वाली अपरा प्रकृति जैसे पृथ्वी का डेला इतने अहम है ये अहम का भी प्रकाशक जो जितने अहम अहम अहम दिखते हैं इन सबको प्रकाश देने वाला सच्चिदानंद परमात्मा वो परमात्मा अंश कहलाता है। अरे परमात्मा का अंश नहीं हुआ है किंतु प्रकृति के अंश वो पकड़ने से इसके अंश नहीं आओगे वैसा शुद्ध चीज वो परमात्मा तत्व तो है। सज्जनों ऐसा बड़ा सुंदर अवसर मिला है कलयुग का समय आज बहुत बढ़िया मिला है। कर्जुग समझुग नहीं जो नर कर विश्वास ये नीचा युग है परंतु उद्धार इनका बहुत जल्दी हो सकता है इस बात से संभव कलयुग में लोग अपनी उत्पत्ति चाहते हैं कलयुग में पैदा हो तो अपने कल्याण कर लें ऐसा मौका मिला है ऐसे संतों का समागम मिला है तो आप लोगों से प्रार्थना है कि सत्संग के द्वारा जो आपको बातें मिले उन बातों के अनुसार अपना जीवन बनाए केवल सुनना ही नहीं है तरह तरह के संत तरह तरह की बातें सुनाएंगे उनमें सारे तो जैसे जल में से दूध को हर्ष में लेते हैं ऐसे शांत को सार ग्रहण करें हम तो सार ग्रहण कैसी ग्रहण कर गया बिहार हो जाए ऐसा मौका मिल जाए फिर आदमी को धीरे धीरे आनी चाहिए सब तरह से महान भगवान बन जाओगे। लोग धन के कारण बनते हैं धनी बढ़ गए वो तो केवल बहम है सम्मील में नए और नहीं किंचित अस्थि किंचित मात्र नहीं रहेगा आंख मिट दे सब खत्म हो जाएगा। जैसे स्वप्न है सुपना को संसार है आंख खुलते कुछ नहीं रहता ऐसे आंख मिटते कुछ नहीं रहता और ये सदा रहने वाली निधि असली खजाना अभी मौका मिला लोग दे रहे ऐसी मेरी विशेष प्रार्थना है। अधिक समय में नहीं देता क्योंकि संत महात्मा लोग कहेंगे बहुत सी बातें मैं तो एक साधारण अपना भगवत गीता के पढ़ने से कुछ जानता है उसी अवसर में, कहते हो तो क्या बताऊं। संत महात्मा बताएंगे, अनुभव किया है, अध्ययन किया है, संज्ञात के जानते हैं, वे बताएंगे।